tek anı bu. Solgun sayfadaki güller alır beni götürürler. Sevgi dolu yıllara senden kalan tek anı bu. Solgun sayfadaki güller alır beni götürürler. Sevgi dolu yıllara. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Senden kalan tek anı bu. Sayfadaki güller alır beni götürürler. Sevgi dolu yıllara. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı geceler. Şimdi arkadaş oldu bana. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler, o sıcak heyecanlı.